राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 17 जनवरी 1993 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम को कुछ नहीं जानता उसके प्रश्न नहीं उठता। अरे पूरा जान जाता है तो प्रश्न नहीं उठता, अधूरा जान कर प्रश्न उठता ही है। ऐसे सिद्ध महात्मा हो गया ऐसा भी हमारा विश्वास नहीं हुआ। सब अनजान हो ऐसा भी हमारा विश्वास नहीं है। महाराज जी बोलने से ऐसा लगता है कि हम बोल करके अपनी मूर्खता को प्रकट करते हैं। तो मूर्ख मिटनी है, निकलो आगे भीतर से निकल। शर्म मत करो भाई, हमारी मूर्खता प्रसिद्ध हो जाएगी, लोग मूर्ख समझेंगे। डरो मत, मूर्ख निकाल नहीं है। तो कहते पोल निकल गई, और पोल निकल गई तो ठोस रहेगी, अच्छी बात है। पोल को तकड़ो बिल्कुल बड़े बड़े डर है। डरे क्यों? मन तो डर कम लग रहा है, गरी क्या बात है इसमें? आप मानो मत मानो, जानो मत जानो, हम प्रश्न को उत्तर दे सके न दे सके, आप पूछने में क्यों डरते हो? डर तो उत्तर देने वाले को होना चाहिए, लेकिन पूछ लेंगे तो क्या बोलेंगे, उत्तर क्या देंगे? पूछने को डर किस बात का है? हमारे हरिप्रसाद जी एक संत थे, उदासीन संत, अच्छे पढ़ लिखे थे, उदासीन में वो हिंदी का ही बोलते थे, उर्दू का भी पसंद निकालते थे। ऐसे वही सुनाई दिया बात, क्लिप से आ गया। हम गाड़ी में बैठे थे, हमारे पास क्लिप से आ बैठा, हम पढ़ देते उसमें सुना। क्लिप से आप तो रहता नहीं, ना गुण होने देता ना वृद्धि होने देता। आपने अहम को बताया, प्रकृति का अंश बताया, बताओ वेदांत ने इसको कुटस्थ बता रहे। अहम उस कुटस्थ हो सकता है आपकी दृष्टि में? आप विचार करो, अहम शुद्ध कुटस्थ करना हो सकता है? आप बताओ, आप दृष्टि से आत्मपद वाच्य अहम को कर दिया होगा। आत्मपद वो तो मैं जानू, कुटस्थ मान ले रहे हैं। हाँ नहीं, खुद को ही पूछो अपने। आपकी दृष्टि में अहम आत्मपद वाच्य है क्या? अहम इसका वाचक है, अहम कूटस्थ का वाचक है क्या? अहम का लक्ष्य कूटस्थ की तरफ ही है। लक्ष्य है कि वाचक है? लक्ष्य तो लक्ष्य क्या बोलते, लक्ष्य तो सब लक्ष्य भीत ये लक्ष्य परमात्मा है। दीवाल है नहीं, इसका लक्ष्य परमात्मा है। कैसे तो मेरे को प्रश्न करो मेरे से, ये दीवार ये लक्ष्य परमात्मा का है, प्रश्न करो, काटो इस बात को। डरोगे? डरते क्या हो आप? हर बहुत कठिन बात है, इसी का आधार लेकर के परमात्मा की सिद्धि करेंगे, सिद्धि करेंगे, इसलिए ये उसका लक्ष्य लक्षक हो गया है। अहम क्यों है? दीवल भी है, पत्थर भी है। योग वशिष्ठ माया है, आप तो पढ़ते हो योग। योग वशिष्ठ कहा कि भगवान को हो, प्रकृति को हो, जीव को हो, पत्थर को हो, ईंट को हो, सूना को हो, वृक्ष को हो, सब परमात्मा वशिष्ठ है। ये योग वशिष्ठ माया है, पढ़ा है तो फिर कौन सा लक्षण नहीं बताओ? मां सुमिरन बोलेगी तो नए कोष निकला भाई, सब परमात्मा हो सके। अहम क्यों है? अहम क्यों है जो आपको परमात्मा छोटा है? अहम परमात्मा है, जो परमात्मा नहीं है तो अहम छोटा, छोटा परमात्मा हमारा, बड़ा परमात्मा चाहिए हमारे से। और सिद्ध करो भाई, सिद्ध करो परमात्मा में कूटस्थ में अहम है क्या, अहम भाव है क्या? इसमें तो अहम कहना नहीं बनता है, गहरा विचार करे तो अहम कहना। तो गहरी बात ही कहता हूँ मैं, छोट बात थोड़ी कहता हूँ, तू यह बात कहना बनता ही नहीं है। ये तो कहना नहीं, खेच के लिए तो बात ही कहना नहीं बनता है कि मैं तू यह। तो मेरी बात ठीक हो गई, वो ठीक हुई। आपने प्रश्न किया कि ये अहम कूटस्थ का वाचक है, ठीक है, परंतु सिद्ध होता है हम क्या है? कुछ हो सकता है सिद्ध क्या? खेच के लेना फिर तो नहीं होता, वो तो कहना बनता है तो कहना। तो थर्ड मैंने पहले क्यों लाया उसको? मैं तो ये कहता हूँ कि अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, अध्यारोप अपवाद करने से निष्प्रपंच का प्रपंचन होता है। तो मैं अध्यारोप करो ही क्यों, निषेध करो, अपवाद करो, अध्यारोप करना ही बड़ी गलती की बात है। बोलो, अध्यारोप के बिना अपवाद होगा नहीं, अपवाद अध्यारोप तो हुआ हुआ है पहले ही, और संसार दिखता है, करेंगे ऐसा? अपवाद करना है, अध्यारोप थोड़ी करना है, अध्यारोप तो पहले से ही, पहले से ही अध्यारोप। तो अध्यारोप अपवाद अभ्यपाय सुना कि नहीं? हाँ, तो अध्यारोप क्यों करो पहले? अहं को मान लोगे फिर खंडन करोगे, तो खंडन क्यों? पहले सुन सब अहं प्रकृति काल से हम प्रमाण देते हैं, महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अभ्यक्त से अहंकार आया इसमें, भूमि रापूर्ण लो वायु खंग मनो बुद्धि से अहंकार, इसी प्रति अपरा साफ गीता कहती है। गीता का विलक्षण सिद्धांत है, इसके सामने कोई टिकेगा नहीं सिद्धांत। आप कितने लिए सिद्धांत राज्य हो सामने, दो हाथ करना होता जो टिकेगा नहीं था वेदांत जी, कहा तो उसी गीता में मिलेगा क्या, टूट जाएगा। मनुष्य अहंकार को लिया गया है, अहम को लिया गया नहीं, अहंकार ये तो करना है। अंतकरण कहते हैं, कर्ता कहते हैं अहंकार को, कर्ण कहते हैं, कर्ण स्वरूप होता है साधक तो मम करणम, बताओ बस कर्ण स्वरूप नहीं है, अहम स्वरूप नहीं है, ये अहंकार कर रहे हैं खाने पीना का, ये मैं खाता हूँ पीता हूँ तो ये वृत्ति है, स्वरूप सही है। और लाओ महाराज, ये जो प्रश्न कर रहे हैं ना, बहुत विषय खुलता है, बहुत साफ होता है। महाराज जी, वो प्राकृतिक अहंकार जिससे विविध सृष्टि पैदा होती है, हाँ, वो प्राकृतिक अहंकार, वो प्रकरण तीन तरह का, वो वृत्ति से अलग हो गया, वो वृत्ति है वो भी, परंतु जो अलग मूल है वो हम है, तीन प्रकार का है, सात्विक राजस तामस भाव की बात है। तो सात्विक से तो अंतकरण पैदा हुआ, राजस से इंद्रियां पैदा हुई, तामस से सृष्टि पैदा हुई। तो वो अहंकार ये वृत्ति वाला अहंकार है कौन सा? वो वृत्ति वाला ही है, वो वृत्ति वाला अंतकरण जो भी है, उसे भेद तीन होंगे तो चेतन का वचन जैसा होगा, चेतन में सात्विक राजस्व होता नहीं, और सात्विक राजस्व उससे तो चेतन होता नहीं। किसका धर्म वो प्रकृति का, अपना प्रकृति। फिर महत्व क्या है? महत्व है समष्टि बुद्धि। तो बुद्धि में अहंकार भी वो है कि दार्शनिकों ने केवल बुद्धि पहले माना है, अहंकार पीछे माना है। कई दर्शनकारों ने अहंकार को पहले माना है, बुद्धि को पीछे माना है। फिर उस वृत्ति से ये तामस सृष्टि पैदा हुई, सात्विक तो अहंकार प्रकृति का कार्य हुआ, प्रकृति महान तत्व अहंकार तस्मार महान करना प्रकृति महत्व का वचन है। प्रकृति महान तत्व अहंकार तस्मात गण से षोडश का, ठीक तरह से बुद्धि पढ़ो, पुस्तकों में पढ़ो, ठीक तरह से पढ़ो, एक देश को पढ़ने से क्या होगा? ब्रह्म सूत्र की टीका किया इन्होंने अखंडानंद जी ने, तो उन्होंने आत्मा को मैं नहीं बता रहे हैं, आत्मा को मैं वास्तविक कर रहे हैं कि मैं से आत्मा का संकेत है, अहंकार मैं किया, मैं आत्मा का संकेत किया। तो अहंकार सुनिए, तो साधक अहंकार मान करके आत्मा को मानते हैं, तो ये उपासना है, तत्व नहीं है। तो उपासना है। दंडी स्वामी है, उसका दंड क्या है बताओ? उपासना है, ये निर्विकार है, ऐसे स्वरूप में पर उपासना है। ये दंड ग्रहण मात्र नरो नारायण हो भवेत, ये है उसी महिमा, और ये है उपासना। मैं कर्ता नहीं हूँ, कर्ता दंड है, कर्ता भोगता भोगता मैं नहीं हूँ। एकदम अभ्यास सुनी सुनी, आप गहरी उससे सोचो तो यही बताएंगे, दंड देने का अर्थ क्या है, करते तो मेरे में नहीं है, ये उपासना है। तत्व नहीं है, उपासना है। और पूछो, संदेह पूछो, मेरे को इतनी साफ दिखती है बात में कि क्या बताऊं, जैसे एकदम साफ सोड़े पड़िया हमारे मालूम से टक्का से गण दो है। संदेह नहीं है, आप शंका करो तो बड़ा फायदा होगा, मेरा फायदा होगा, मेरे खुद का फायदा होगा। ये सलाह ही नहीं करता हूँ, न बात करता हूँ, न आत्मश्लाघा करता हूँ, और सुबह पर्दा तो बहुत खुलता है। विषय विशेष खुलता है एकदम, और पूर्जा पूर्जा खुल जाता है, प्रश्नोत्तर करने से, स्वयं पढ़ने से इतना नहीं खुलता। तीनों महावाक्य में अहम है, तीनों महावाक्य में अहम है ना, तो उपासना के तत्व थोड़ी है। एक सामान्य वाक्य होता है, एक महावाक्य होता है, महावाक्य दो तरह का होता है, एक वेदांत का महावाक्य है, एक काव्य का महावाक्य है। रामायण ये महावाक्य है, रामायण चरित्र वो वाक्य अलग अलग, सब वाक्यों का समूह महावाक्य, और एक जीव ब्रह्म की एकता का नाम महावाक्य। काव्य में महावाक्य शो कहते हैं, वेदांत महावाक्य शो कहते हैं। किस शास्त्र में किस तरह से वर्णन है, अलग अलग परिभाषा है अपने अपने, सब जगह वो बात नहीं चलेगी। कल बताया था गुण, न्याय में 24 गुण है, व्याकरण में 3 गुण है, गीता में 3 गुण है, मन में ओ, और यहाँ पर गुण है सत्व और तम, सदगुण ही है, एक गुण है, और गुण नाम है ऋषि का, गुणी होती है, गुणी गुणी करे पहले, गुणी हुए पता ऋषि बने, गुणी करे नहीं पहले पता है, पता ही गुणी। अरे ऋषि बटनी होती है तो पहले क्या होता है, पहले गुणी करे तो गुण है वो, फिर मैं तेल नहीं कर रहा बस ऋषि हो जाए, नहीं बने देख नहीं है, पिंडी कहते हो आप, तो पिंडी कहते हो वही पिंडी कहते हैं, गुण कह देते हैं, आप गुणी कहते हैं, गुणी कहते हैं, क्या है गुण नाम, सूत्र का नाम गुण है, गुणी का नाम गुण है, तीनों गुणों का नाम गुण है, अ ए ओ का नाम गुण है, रूप रस गंध प्रकृति प्रकृति गुण है, 24 गुण है न्याय में, गुण शब्द एक ही है, गुण शब्द का एक अर्थ नहीं है, अपनी अपनी परिभाषा। इसमें आत्मा शरीर को भी आत्मा कहते हैं, मन को भी आत्मा कहते हैं, बुद्धि को भी आत्मा कहते हैं, चेतन को भी आत्मा कहते हैं, बोलो कहते हैं कि नहीं, फिर अहम का 3 अर्थ किया पंचदर्शी में, ये थे का तो अहंग रोग किया है, परंतु तत्व चीज प्रकृति है, तत्व से चेतन नहीं है, आप राम चेतन है ही नहीं। अब वो किस आशय से किया है वो मेरे को पता है, ऐसा अर्थ क्यों आशय किया, क्यों कहा, कैसे कहा, व्याख्या ये है कि जीव ब्रह्म की एकता करना है, तो एकता करने के लिए से अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम करके जीव और ब्रह्म करके परमात्मा या अस्मि करके एकता। तुम पद कहते जीव को तत्पद ईश्वर देख, असी पद चेतन आप है ताने रूप निरेख, तम तत्व तम असी, तत्व करके परमात्मा, तुम करके जीवात्मा, असी करके ब्रह्म, तो जीवात्मा नहीं और ब्रह्म रह जाए, ये है महावाक्य का अर्थ तत्वसी का, है कि नहीं? यही है, है? यही है, यही है, तो है। घर की बात में राजी हो गया। मैं कहता हूँ भाई मैंने पढ़ाई है, यहाँ दसू को नहीं स्वामी जानते नहीं कैसे अर्थ किया हुआ, फिर घर की बात थोड़ी हुई, तो घर की बात तो घर की हुई होगी, छह में दो आना घर की हुई, नहीं तो पानी दोनों की हुई, दोनों पैसे बदान थी भाई। मैं कहता हूँ बेटा मेरे पढ़ा हुआ है, पढ़ाया हुआ है, मैं ये रूप समझते नहीं, अभी दंत पढ़े हुए थे सामने समझते नहीं, वेदांत पढ़े हुए जोधपुर में एक चार ने कहा कि स्वामी बातें तो सही कहते हैं पढ़े हुए नहीं है, बिरला सरला बिरला नहीं बिरला वो आई थी व्याख्यान बार, मैं जानता नहीं हूँ, वो विदुषी है अपने गीता जानकार माने अपने को, वह कही स्वामी पढ़े तो नहीं है पर बातें अच्छी कहते हैं, और वो जोधपुर का चरण वो तो कहते स्वामी तो वेदांत पढ़े हुए नहीं है, मैं तो वेदांत पढ़ा दूंगा। अब वेदांत प्रक्रिया में नहीं कहता हूँ, मैं प्रक्रिया दूसरी कहता हूँ, प्रक्रिया में रट दो बोध नहीं होगा, अरे मैं कहूँ तो इससे बोध हो जाएगा, मैं तो मेरे तो लक्ष्य यही है कि सरलता से सुगमता से जल्दी मन से कैसे बोध हो, तत्व ज्ञान कैसे हो जाए, प्रक्रिया अनेक है, ये वेदांत सिद्धांत भी मानते हैं, प्रक्रिया एक नहीं, प्रक्रिया अनेक तरह की है, कहीं एक बताया कहीं पहले समय पहले बनाई बाबा धरतरी पीछे पौधर पानी, ऐसा था सुना है ने? सुना पहले बबाई बाबा धरतरी पीछे पवन और पानी हो पद, तो बोले पहले धरती बनी पश पवन पानी बना, क्यों बनया कड़े तीन तत्व बनाए, कड़े पांच तत्व बनाए, कड़े सात तत्व बनाए, कड़े नौ तत्व बनाया, आया कि नहीं आया, एकादश गंध में है, तो फिर पहले बनाई धरती मन धरती हाँ पृथ्वी पृथ्वी बाद में बनी पानी पानी पर पवन बनियो। अब तस्मात तस्मात आकाश सम्भूत आकाश वायुर वायु अग्नि अग्नि आप अग्नि पृथ्वी ये पृथ्वी माता है सुना है हाँ। तो आपने सुनी नहीं है, तीन तीन कोई तीनों से कहते कोई पांच से कहते हैं श्रुति पैदा हुई, कोई सत्रह तत्व कहता है, कोई ग्यारह तत्व कहता है, कोई नौ तत्व कह रहा है, तो क्या भेद है ये, इसका नतीजा क्या निकला, उत्तर खास उत्तर क्या है कि ये तरह तरह का कहने का तात्पर्य ये नहीं है, वैसे होते एक तरह ही कहेगा, तीन तरह कहने का मतलब ये नहीं है, ये तात्पर्य है, तो तात्पर्य तीन तरह लड़े बैठा ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, क्यों करो आज सुबह जी में हाथी बना हुए अब हासिल पूछ ही कर रहे चूड़ी लगानी है इसको हासिल में ठीक नहीं बनाएगा पूछ ठीक नहीं किया सूट ठीक नहीं है और हमें तो चूड़ी लगानी है ठीक ही है ठीक हो जाए तो चूड़ी लगानी है हमारे सीधी सभी बात है हम तो एक बात पकड़ लेते हैं सीधी इसके विषय में कई भेद है जीव के विषय में कई भेद है परमात्मा विषय में कई भेद है अल्लाह खुदा कहता कोई गॉड कहता नाम अनेक है रूपों में भी भेद है और सनातन में शत्रुबुद्धि दो बुद्धि शत्रुबुद्धि कई भेद है हमारे तो एक ही बात है कि जीव नाम किसका कि मेरा ईश्वर नाम किसका जो उपास्य सब वो माया नाम किसा संसार का तो संसार का तो त्याग करो भगवान की जो बात इतनी है सगली खत्म हुई थे में और क्या जीवित कर हमारी जितनी बात सट हो जाएगा परमात्मा को प्राप्त करना है आप इतनी बातें सुनते हो शंका करो तर्क करो तो हमारे को आनंद आता है उसमें हमारे फायदा होते हैं आनंद नहीं आनंद रस आवे ही परंतु फायदा होता है ज्ञान बढ़ता बोध बढ़ता बाधे बायते जायते तत्व बोधा ठीक तरह से महाराज जी आपने कहा विवेक सतत जागृत रहना चाहिए है जी विवेक जो है समय जागृत करना चाहिए हाँ विवेक ही बोध में परिवर्तित हो जाता है ये भी आपने लिखा इसका अर्थ समझ नहीं आया मानो विवेक नाम किसका है सत असत दो है ना कर्तव्य अकर्तव्य सत असत जड़ चेतन अनुकूलता प्रतिकूलता सुख और दुख ये दो दो न्यार न्यार मानने का अनेक आएगा नाम विवेक है ऐसे होते असत का सब भय हो जाएगा तो ज्ञान हो जाएगा ज्ञान में असत रहेगा क्या एक अंश है आचार्य एक मंदा है मंदा दो अंश तो विवेक है अरे मंदा मिट जाएगा तो चंद्र रह जाएगा तो ज्ञान है विवेक की बोध में परिवर्तित हो जाएगा और क्या होगा तो आप बताओ क्या होगा दो में से एक रहेगा फिर दो होगा दो में से एक रहेगा एक दो है नाशवान का नाम है सत्य असत का विवेक करोगे तो सत्य रहेगा असत थोड़े जाएगा असत मिट जाएगा तब तो बोध सत असत दोनों रहता है जगत है और परमात्मा है ये बरसों तक करता रहे हो तत्व ज्ञान नहीं होगा करता रहो बोलो दो अवस्था होती है ऐसे साधकों की दो अवस्था कभी तो बहुत आनंद हो गया कभी कुछ नहीं क्या करें मलिनता ये थपेड़ा लगती रहेगी बरसों तक धर्म भर कभी तक बहुत आनंद हो गया उसको कभी फिर क्या करें कुछ नहीं इसमें पहले भी ठीक थे कोई फायदा नहीं हुआ जी होता है मैं जानू इन बात ना ध्यान अच्छा लग जाता है खुश हो जाते हैं कभी ध्यान नहीं लेता तो उदास अच्छा आज ऐसा भोगता रहेगा जन्म भर मिटेगी नहीं इस प्रक्रिया से मिटेगी नहीं उपाय क्या महाराज उपाय तो प्रश्न पूरा हो जाएगा नहीं नहीं आपको हो गया बोध में परिवर्तित हो गया हाँ इसका ज्ञान कब होगा अब जब असत नहीं रहेगा विवेक नाम विचित्र प्रतिभाव है दो दो कुछ दो का ज्ञान विवेक ज्ञान है और दो में एक मिट जाता है बोध हो गया तो विवेक ही तो परिणत हुआ ज्ञान में विवेक में दो चीज है जी असत की सत्ता संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाए हाँ जी असत की जो सत्ता है असत नहीं रहेगी असत की सत्ता कैसी नाश तो विद्युत भावो असत्ता भाव है न भी देते असत का सत्ता है ही नहीं संपूर्ण रूप से जब समाप्त हो जाए तब बोध होता है हाँ तब बोध होता है यही बात यही पूछ रहे यही बात उपयोग स्टोन तस्तोन तत्वदर्शी भी तत्वदर्शी उपयोग अंतर्देश है एक वचन दिया यहाँ अरे उपयोग दिया वहां उपयोग विवेक है एक देश एक उदय बोध है अरे ये जगत अलग मान करके परमात्मा अलग माने, ये प्रक्रिया जन्म भर सुखी दुखी करती ही रहेगी। जन्म भर जगत अलग है, परमात्मा अलग है। हाँ। ये तो महाराज जी आप भी फरमाते हैं, सब अलग है, असत अलग है। मैं बताता हूँ सब देवर की, पर मैं विवेक ने विवेक को साधन मानता हूँ, विवेक को बोध नहीं मानता हूँ। तो सुख दुख से प्रभावित न हो, ये भी बोध की स्थिति है। हाँ, उनका असर न पड़े। हाँ, सुख और दुख दोनों का तो वो बोध की स्थिति है। बोध की स्थिति, उसमें दोनों का असर नहीं पड़ेगा, न सुख का न दुख का। रात का दिन दो तो बिल्कुल दो तो अलग अलग है ना, पर रात दिन का असर क्या पड़ता है हमारा? रात में काम करो, दिन में काम करो। अगर रोते हैं दिन में, रात हो जाते दिन न जो उसको मनाते हैं, लेकिन क्या मनाना है, असर कुछ नहीं। भगत भगत है, रात में ये काम करो, दिन में ये काम करो, इससे ही बात है। बहुत बड़ी बात है। सजा पुत्रमा सजा अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठ शास्त्र चिंता से तीर्थ आत्मा अधमा अधमा उत्तम सजा अवस्था और स्वभाव स्वभाव करना करना कुछ नहीं, न करना है, न जानना है, न पाना है, न कोई मानना है, न मानना है, न श्रद्धा है, न अश्रद्धा है, न कोटस्थ भोगी, न कोटस्थ ज्ञाता, न का अपकर्ता, न कर्तृत्व व्यवहारा, न कोई विष्णु ब्रह्मा, न कोई नगेशन, न को आदिशक्ति, न कोई महेशम, अंत में न को स्वप्न जागे, न को सुखपति, न को पुण्य तुरिया, न को मोह मुक्ति, न स्वप्न जागे, स्वप्न नहीं है, जागृत भी नहीं है, न को स्वप्न जागे, न को सुसुप्ति भी नहीं है, न को पद तुरिया, तुरीय पद भी नहीं है, मोक्ष मुक्ति भी नहीं है। फिर कहते जो देखा त्यों मैं कहा, कानन राशि का है, कायदा किसी का नहीं देखा है। जो देखा त्यों मैं कहा, कानन राशि का है, हरिया परसा नाम का तन मन भीतर भाई, दारक में पावक बसे जो आत्म घटमा है, हरिया पय में घृत है, बिन मत है कुछ ना है। ये बात है शंकर बड़ी माया, न को सुपन जागे, न को सुपन है, जागृत है, न सुसुप्त है, न पद तुरिया है। तुरिया पद चौथे का नाम है, चौथे पद में नाम निशान, तीन लोक में काल समाना, चौथे लोक में नाम निशान, लखे कोई बिरला, पद निर्वाण लखे कोई बिरला, तीन लोक में काल समाना, चौथे लोक में नाम निशान लखे कोई बिरला, पद निर्वाण कभी संग्रह कभी दिवा, पद निर्वाण लखे कोई बिरला। तो निर्वाण पद है, उसमें चौथे पद में नाम निशान बताया। हमारे संत कहते हैं न को पद तुरिया, न को मोक्ष मुक्ति, न मोक्ष न मुक्ति। हमारा आचार्य हुए रामस ने उन्होंने कहा भगवान के तीन बंधन है न मोक्ष है। हाँ। राम सच्चिदानंद दिनेशा तौने मोहन दिशा गर्देशा, रात दिन थोड़े ही हुआ सूरज में, रात दिन अपने ही होता, सूरज में रात दिन होता, दिन नाम उसे कैसे हो, रात वो दिन नाम है, नाम क्या कहे, प्रकाश ही प्रकाश, अलुप्त प्रकाश। महाराज जी माइक विग्रह और सच्चिदानंद विग्रह में कोई फर्क है? इस बार कल्याण में आया इस शब्द में लिखा है। हाँ। कि माइक विग्रह के दर्शन तो होते रहते हैं, लेकिन विद्या सिद्धि में सच्चिदानंद के दर्शन बहुत कठिन है, इसका क्या अर्थ है? माइक विग्रह के दर्शन होते ही रहते हैं, लेकिन दिव्याति दिव्य सच्चिदानंदमय जो विग्रह चिदानंदमय देह तुम्हारी, उसके दर्शन नहीं होते। दर्शन कैसे ऊंचा है, कैसे दर्शन हो, दो में ही भटकता रहे, दर्शन कैसे होगा? के माइक विग्रह और दिव्य दो विग्रह बताए क्या? ये माइक विग्रह तो अपने लोग ही है। माइक विग्रह के दर्शन तो होते भगवान का ही कोई माइक विग्रह होगा भगवान। अच्छा, पर लिखा है कि माया धेनु है, उसके जीव और बसरा दो बसरा है, जीव और ईश्वर दो माया के बसरे हैं। शेर जी ने कहा दोनों बसरे नहीं है, जीव तो बसरा है, माया तो सांड है, ईश्वर पता नहीं। अच्छा पढ़िया मारे अस्त्र बड़ा बढ़िया यू ही सही इतनी बढ़िया चीज है क्या बताओ सर निहाल हो जाते हमारे नरसी के आग्रह नरसी नागौर वाला कथा को नहीं धनों को नहीं पदों को नहीं इस चीज की जरूरत को नहीं ये स्वामी का अस्त्र है बढ़िया यू सही मौज हो जा दुख मिट जा सब मानते नहीं मेरी बात क्या करूंगा तो मेरी बात यह है कि कोई भांग पड़ी है मैं समझो मारी बात मान थे जो मारी बात मान ले महात्मा के मारी मान ले उसके मारी मान ले भगवान के मारी बात मान ले कोई भांग पड़ी है सगड़े ये एक ही बीमारी है सब क्यों व्याख्या देने वाला ने खराब किया एक बार ऋषिकेश में गए थे गोरखपुर तो बीच में बस्ती पड़ता शहर बस्ती जिला बस्ती में सभा हुई बड़ा हिंदू मुसलमान खूब साठ हुआ तो मुख बोलो कि महाराज ये आफत किसने करी हमारी तो आफत हो गई आफत करी है मुख एक तो हमने एक सौ ग्रह एक राज तीनों क्यों भी आप आते भाई राज ने क्या किया राज ने आफत कर दी एक पक्ष के लिए उस पक्ष लिया वो ठीक किया राज ने आफत कर दिया हिंदू और मुसलमान राज ने आफत कर दी व्यापारियों ने क्या कर दिया घूस दे करके राज ने अपने पक्ष में कर दिया व्यापार आफत कर दी जनता का नुकसान हो गया हम क्या व्याख्या देने वाले वो तो कहते द्वैत है को गया अद्वैत है को गया राज्य पार्टी है क्या है वो राम राज्य परिषद है क्या क्या है हिंदू पार्टी है कांग्रेस पार्टी है ये तीनों ने सब आती है तुझे को इतना लोग उठा सामान अपराध से दुख होता है कर्म का दुख है दुख किसने किया तीन आदमी ने किया ये पढ़ाने वाला व्याख्यान देने वाला वो नेता बना हुआ ये तुम्हारी पार्टी है एक माँ दुख पियो करो सत पैदा तरह तरह बोले अब ना आलो क्या समझे बताओ विधानसभा वाले न्याय के न्याय वाले दूसरी के पार्टी वाले न्याय के हिंदू पार्टी चौकी है कांग्रेस पार्टी चौकी है मैंने तो दिया और एहलकार घूस खा करके पक्ष न्याय किया घूस देते करके ये तीन बार नुकसान किया वो दुनिया तबाह कर दी तो छोड़ोगे नहीं मैं भी छोड़ोगे नहीं अब सर छोड़े को बढ़िया भी छोड़े को सुख कैसे बताओ सची है कि नहीं आप उस बता कर नारायण माइक की क्या बात थी महाराज जी माइक विग्रह और सच्चिदानंद विग्रह ये जो आधुनिक वेदांत है ना वो माइक मानता है ईश्वर को शरीर है नहीं माइक है चक्रधर जी महाराज पहले मिले तो मेरे से हम तो रासलीला में मानते हैं हम तो कृष्ण भगवान है माइक है फिर वह मैं भी फंसिया मैं तो माई को नहीं जानता तो फंसी वो दिन वे कहते बस बस अब तो कृष्ण भगवान ने फंस गया माई को नहीं वो फिर दिव्याति दिव्य तो बोल रहे हैं वो दिव्याति दिव्य भी तो बोल रहे हैं बोल रहे हैं वही है दिव्याति दिव्य वो तो बोल रहे सच बोलते हैं दिव्याति दिव्य लिखा है महाराज जी की माई का पर्दा हटा देते हैं हाँ तो मर्द पर्दा हटा देते माई के दिव्याति दिव्य से हमारी तो मानते हमारी है नहीं एक ही भगवान श्री कृष्ण है वो माइक भी है और दिव्याति दिव्य है माइक तो है सब भगवान मैं ही हूँ सभी मेरे बत्ता प्रश्न दंडित किंतु अवतार के समय कौन सा विक्रय फिर भगवान अवतार निर्मित दिव्य होते हैं निज माया निर्मित तनु ऐसा बोलते हैं निज माया निर्मित तनु माया गुण गोपाल निज माया क्या अपनी माया की अपनी इच्छा स्वयं भगवान आप ही प्रकट हुए इस बात अपने माया से प्रकट हुए आत्माया ज्ञान में गीता में लिखा है अजोपिशन नब्बे आत्मा भूताना विश्वपिशन प्रकृति स्वामिष्टा संभवी आत्माया अपनी माया कह दो आत्माया कह दो अपनी माया हिंदी में हो गया संस्कृत में आत्माया हो गया बात यही करते ही है माया गुरु गोपाल सत्सैक बपुषा पुरुषोत्तम से नारायण से महिमा नहीं मानवे थी सब ठीक है मानती हूँ कह रहा है सारा भगवान है जो नरक में है गए माने कोई कह रहे हो कि सारा भगवान नरक में है तो मुझे सारा बडेरा नरक में गया से मिल गया हमारा भगवान तो है नरक में स्वर्ग में भी वैकुंठ में भी मृत्यु लोग सब गए हैं थारा बड़े उठे गया समाचार नहीं हुआ मार भगवान थे नर्क में भी है नर्क में भगवान नहीं है क्या आप बताओ नहीं है बताओ आप लोग बताओ कोई नहीं सुनो व्यापक नर्कों में रहेंगे तो कैसे नर्कों में रहेंगे नर्क की सत्ता ही नहीं रह सकती भगवान के बिना हर बड़े उठे उठे समाचार क्या उठे मार भगवान मिली आ गए मुझसे एक थोड़ा बता मैं सब बताऊ।